بلال د بلتان سل گئی وہی ضلع دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی ضلع دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی ضلع دی خارا بلال د بلتان سل گئی وہی ضلع دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی ضلع دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی ضلع دی خارا بیمینی زندگی دا او بیارا زندگی دا بیمینی زندگی دا او بیارا زندگی دا نصیب ارمانو نخخوی زیل دی خارا نصیب ارمانو نخخوی زیل دی خارا بلال د بلتان سل گئی وہی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا د اوخو تسلسل او د غامونو تسلسل دی د اوخو تسلسل او د غامونو تسلسل دی بی وصل زړه په څنګه صبر وی زیل دی خارا بی وصل زړه په څنګه صبر وی زیل دی خارا بلال د بلتان سل گئی وہی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا چی جون بیٹا کر شبری ہاغا جنن نشتا چی جون بیٹا کر شبری ہاغا جنن نشتا ہم دا ٹکائی خدایا جڑوی زیل دی خارا ہم دا ٹکائی خدایا جڑوی زیل دی خارا بلال دا بلتان سل گئی وہی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا زمیری اجازہ نور کاوی چی نور معتل شی زمیری اجازہ نور کاوی چی نور معتل شی پر ہر حالاتی زورا وی زیل دی خارا پر ہر حالاتی زورا وی زیل دی خارا بلال د بلتان سل گئی وہی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا قرار دزڑ نشتا کر ڈوڑی زیل دی خارا ہاغا وقت بیارا نشی یو خوب او یو سرکو ہاغا وقت بیارا نشی یو خوب او یو سرکو بی چوکا غنتی خکاری مدنی زیل دی خارا بی چوکا غنتی خکاری مدنی زیل دی خارا خارا بلال د بلتان سل گئی وای زل دی خارا قرار د زړه نشتا کر ډوڑی زل دی خارا قرار د زړه نشتا کر ډوڑی زل دی خارا قرار د زړه نشتا کر ډوڑی